تبریک تو بات عزت این تاج درخشان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن. تبریک تو بات عزت این تاج درخشان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن. می بارد و انوار خدا بهر شمایان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن. خیلی ز ملایک شده اطراف تو پاشان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن. بر فرد تو و عزت تو میکنه درمان، واجب شده قدر تو به هر فرد مسلمان. تبریک تو بات عزت این تاج درخشان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن. حقا به تو اعزاز کند انس و ملک جان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن. با فاتحش میکنی هر درد را درمان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن. تبریک تو بات عزت این تاج درخشان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن. با خواندن یاسین شوی مست و خرامان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن. باشد به تو انعام خدا در همه دوران، ای خادم اسلام. tablighislam.blogspot.com. تبریک تو بات عزت این تاج درخشان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن. تبریک تو بات عزت این تاج درخشان، ای خادم اسلام، ای حافظ قرآن.